राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 4 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे किताब हम स्वर्गाश्रम राम मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। कब हो कई करुणा नर देही, ये जो विशेष उपाधि आई है, कब हो कई करुणा नर देही, ये फिर सदा माया का प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ऐसा कबू कर करुणा है। भगवान मनुष्य देते हैं तो कृपा करके बीच में देते हैं, कर्म से सब जोड़िया आते आते मनुष्य शरीर आ जाए तो बहुत देरी लगती है। इस बात से कृपा करके मनुष्य शरीर भगवान कृपा करके देते है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए देते है। इस बात को सुनने से भाई हमारे मन में बड़े विचार आता है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति नहीं करेगा तो क्या दशा होगी, बड़ी दुर्दशा होगी। विशेष कृपा करके भगवान मनुष्य देते और वो शरीर प्राप्त करके फिर भी दुर्दशा हो, कितने दुर्दशा होगी, दुख होता है प्राप्त। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि शरीर में सावधान रहो, भगवान की प्राप्ति करनी अपने को जरूर ऐसा विचार कर लो और देखो। मैंने धक्का बहुत खाया है, क्यों बालक पर ऐसे में आ गया उधर तो मैंने कई तरह की बातें मिली है, कई तरह का उदाहरण मिला है। अरे पढ़ाई करे जिसमें भी जो हमारी मेरी जान में सावधानी कम है, परंतु वेदांत तो पढ़ा मैं इसीलिए, मोक्ष शास्त्र अध्ययन किया, मुक्ति करने की क्षेत्र से कैसे प्राप्त हो तो उसके लिए मैंने किया। पर उसमें भी दो तीन तरह से प्राप्ति के लिए चले, उसमें नहीं प्राप्त किया, फिर सब मिली मेरे को चीज मिली है तो बहुत कठिनता से मिली। अब जो सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो सके ऐसी बात मिली है, ऐसी बात मिली है, वह बात को लेकर के भी अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो क्या दशा हो। बड़ी सुगम बात बताई, सुगम सब जगह ईश्वर रूप है, गीता से साफ सिद्ध होता है, साफ बिल्कुल। और उसमें परमात्मा की प्राप्ति की जाए तो ऐसा दुर्लभ शरीर और परमात्मा के खास संतान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र इस प्रकार से, तो मनुष्य तो है ही, सब जीव मात्र जितने हैं सब इस प्रकार से। मुंबई वांसो जीव लोके अमृत से पुत्र, मुझे समय आता है परमात्मा आकाश पुत्र और मोक्ष प्राप्त एक आप आकाश अवसर वो प्राप्त कर गए, अगर भूति प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या दशा हो गई। उसमें भी फिर आप लोग इस वास्ते आए हो, गंगा जी में रहते हो, शेठ जी का सत्संग है, इसमें आ गए, इतने पर भी आगे भगत प्राप्ति नहीं कही तो बड़ी भारी हानि की बात है। हर एक आदमी इतनी नहीं है जितने मनुष्यों के और उतने दूसरे जीवों का नहीं है। मनुष्यों में भी विशेष स्थान पर आए हुए और विशेष स्थान पर भी बहुत सुगमता की बातें आई है, मेरे को मिली नहीं है, बहुत देरी से मिली है। सुगम बातें, सरल बातें, जैसे कल्याण हो जाए। अब ऐसी बातें इतना मौका पड़ने पर भी अगर नहीं प्राप्ति करी तो बड़ी मुश्किल है। इस वास्ते मनुष्य को विशेष सावधान होना चाहिए, आप लोगों को विशेष सावधान होना चाहिए। शेठ जी ने कहा था, आजकल जो शास्त्रों की बातें पढ़ते हैं उसमें ईश्वर को कल्पित बताया है, तो तुम जो हमारे पास आ गए, मेरे वो अगर भगवान की विशेष कृपा ना होती। शेठ जी कही है, ध्यान देकर सुनना, शेठ जी ने बात कही थी। जंगल में बैठे थे वो लेख लिखाते थे, संशोध करते थे, तो घनश्याम जी, शेठ जी, दो चार आवाजी और थे और मैं था। मेरे पर भगवान की विशेष कृपा न होती तो मैं ये आज जो शास्त्र कहते हैं, शास्त्र में भगवान कल्पित है, उनसे मैं कमजोर कब नहीं बनता। मैं भी ऐसा ही बनता, भगवान की विशेष कृपा होने से मैं ऐसा नहीं बना हूँ। ये योग वशिष्ठ सुन गए हुए शेठ जी करते थे ऐसा। योग वशिष्ठ के विषय में शेठ जी ने शिवराज जी महाराज में दोनों के सामने सुनाया था कि परमात्मा की बात जानते नहीं थे अथवा उन्होंने कहीं लिखी नहीं है। दो साफ बात की शेठ जी ने। योग वशिष्ठ बनाना 32,000 है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में बात आई है तो उसमें ईश्वर का वर्णन नहीं है, ईश्वरी शास्त्री वर्णन नहीं है, तो शायद तो उन्होंने लिखा नहीं है अथवा जानते नहीं थे। ये नहीं जानने एक बात है, सत्य लिखा नहीं तो वैसे बन करके मैंने अभ्यास किया है। तो भगवान की विशेष कृपा मेरे पर न होती तो आज जैसे ईश्वर को कल्पित कहते हैं मैं कम नहीं होता, तो मेरे पर भी विशेष कृपा हुई है। आप लोग जो आ गए हो इधर, ये विशेष कृपा हुई है, ये तो आजकल भयंकर चीज है। ईश्वर कल्पना है, कल्पना बताइए। वेदांत ग्रंथ आदि सिद्धांत में पंचदर्शी आदि में तो वह बात सुनते वह में चल जाते, तो तुम्हारे पर भी हमारे पर भी विशेष भगवान की कृपा है। विशेष माया और उससे भी विशेष कृपा है। मेरे को बातें मालूम होती है जो बहुत विचित्र बात है, बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसी बात है मेरे को मिली है। शेठ जी बताए उनसे भी सुगम ऐसी बातें मिली है और बहुत जल्दी कल्याण हो जाए ऐसा मौका मिला है। और ऐसे मौके में भी अगर भगवत प्राप्ति नहीं की तो कब करेंगे, फिर कब मौका मिलेगा पता है। लग 84 भुगतते बीत जात जुग 4, सतयुग 3 द्वापर करी 4 जुग बीत जाते। लग 84 भोगते भोगते एक कौआ है ने 1,000 वर्ष उम्र है ने 6 वर्ष कौआ हुए बुआ 1,000 वर्ष की, ऐसे 1,000,000 वर्षों की इतने वाले जाल का प्रक्रिया 2000-3000 वर्ष की जाल की उम्र है। ऐसे ऐसे उम्र है वृक्ष हो गई, तो ऐसे ऐसे वृक्ष हो गई भूलते भूलते चार से उग जाते सत्योग त्रेता द्वापर युगली। ऐसे प्रक्रिया में मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म में विशेषता से शेठ जी का सत्संग मिला। शेठ जी के सत्संग में गीता प्रेस में इन बातों की बड़ी रक्षा है, हर एक जगह रक्षा नहीं है ऐसी। ऐसा भी मौका मिला, उसमें भी विशेषता से अब विश्वास मेरा ऐसा हुआ, मां मन में आई थी कि भैया मैं परमात्मा की प्राप्ति करने इस तरह में साधन करना। व्याख्यान देने बहुत वर्ष हो गए, अब तो इस विषय में विशेषता से ध्यान देना है। अब ऐसे विशेष ध्यान देने पर भी अगर सावधान नहीं हुए तो क्या दशा होगी। आज मैं सुनता हूँ कई वर्षों के कई दिनों से आज सन्यासी के धर्म सुने, रोजाना सुबह सुनता हूँ संग्रह किया एक पुस्तक है, अच्छा संग्रह किया है। तो 94-96 वर्ष 4-5 वर्ष गिनते में कमी इतने ग्रंथ है, 100 ग्रंथ पूरे कर, मैं कहता हूँ कह दिया 100 ग्रंथ पूरे कर दे, इतने ग्रंथ पढ़े हैं, इतने ग्रंथों में सार सार बातें लिखी है। वे सार कहते ग्रंथ लेके श्लोक लिखे तो ग्रंथ बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाओ बोले कोई बात नहीं है, लिख दो बनो। तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें ही है, बहुत अच्छी अच्छी कई तरह की है, कई तरह की बातें। उन बातों के देखने से आज सन्यासी के धर्म देखने रहे, थोड़ी थोड़ी सुने थोड़ी थोड़ी और 100 करीब ग्रंथ, 4-5 से कमती 100 में इतने ग्रंथों की बातें, इतने सारे। और धवन ने कहा कि मैंने पढ़ा है ग्रंथ, इतने ग्रंथ पढ़ पढ़ने में 7 साल निकाल सकेगा, जो अंक दिया केवल मैंने उसे रोक दे भाई, ये पोटा पोता बड़ा हो जाएगा कोजो बेशक, ऐसा कौन मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा कौन। पूरे पूरे ग्रंथों को मिल करके सब बातों में चुन चुन के बातें देखिए, तो उन बातों के सुनने से असर पड़ा है कि मुक्ति का अवसर केवल मनुष्य शरीर में है, और मनुष्य शरीर भी भगवान ने कृपा कर दिया, और मनुष्य शरीर में भी विशेष सत्संग मिला अपने को, ऐसा सत्संग मिलता नहीं है। मैंने पढ़ाई की है ग्रंथों में वर्षों तक पढ़ाई की है, ऐसी बातें मिलती नहीं, ऐसी बातें मिलती है। अब इतनी बातें मिलने पर भी अगर उद्धार नहीं करेंगे तो क्या दशा होगी। तो प्रार्थना है विशेष ध्यान दो, भाइयों को बहनों को विशेष ध्यान देना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति का अवसर बहुत विशेष तरह से मिला है, ऐसा अवसर मिलता नहीं। मेरा दिन बहुत गया है इस खोज में, इस विषय में पढ़ाई लिखते भी जोरदार मेरी इच्छा नहीं थी, परंतु इस विषय की जिज्ञासा थी, इस जिज्ञासा लोगों को पढ़ा, वेदांत के आचार्य में फैल हो गए तो उन्हें बड़ी चिंता हुई, तो वह चिंता की बात सुनकर मेरी चिंता हुई, वेदांत फैल हो जाए चिंता करे तो क्या वेदांत हुआ, क्या पढ़ाई करी, चिंता होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे ग्रंथों को पढ़ने में बहुत समय गया, अब विचार आए हैं कई बातें विलक्षण बातें मिली है, और विलक्षण बातों से बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। अब भी अगर कल्याण नहीं करेंगे तो क्या दशा होगी, मौका बहुत दुर्लभ है। अभी अगर किया जाए तो बहुत सुन पाते है, बहुत सरल बात है। देखिए ऐसी जल्दी मिलेगी नहीं, ऐसी बात है, पर ख्याल नहीं करते आप लोग, ख्याल नहीं करते हो। कम से कम, कम से कम, कम से कम मेरे व्याख्यान को सुनकर तो आपको मुझे ध्यान आना चाहिए। आज से 5-7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष, 40 वर्ष पहले ऐसे बातें नहीं थी। ये आपको होश होना चाहिए, मेरे व्याख्यान से असर होना चाहिए आप लोगों को। पहले कैसी बातें करते हैं, आज कैसी कहता हूं, ये तो आप लोगों के सामने है। नहीं करता जो कोई सेवा करता, जानता ही नहीं था मैं तो। मेरी बातों में फर्क पड़ता है, मेरे तो यहां तक अनुभव है, प्रति वर्ष फर्क पड़ता है। कई वर्ष है, इस वर्ष में ज्यादा है। ऐसी वर्ष मुक्ति की बात है, कल्याण की बात है। आप लोग ख्याल करो तो आप लोगों को खुद को मालूम होगा। मेरी बातों के विषय में एक भाई ने कहा था, बातें अच्छे कहता हूँ, कहते हैं आपकी पहली वाली बातें सुनने का मन नहीं करता। मेरे सामने से आपका आज की बातें सुनते हैं तो विशेष बात मान होती है, पहली बात सुनने का मन नहीं करता। पर आप ध्यान देते ही नहीं, सदा यूं ही बोले, यूं ही बोले, यूं ही तबा सुनना ही है। बहुत विचित्र बात है, बहुत सुगमता से कल्याण हो जाए ऐसी बातें मेरे को मिली है। तो उन बातों की तरफ ध्यान दो तो बहुत जल्दी विशेष आप लोगों के जीवन में परिवर्तन स्वतः हो जाए। आप लोगों का असर होता है, आप लोगों मेरी व्याख्यान सुनने का असर होना चाहिए समझदार आदमियों के। पहले ऐसी बातें नहीं कहते थे, गीता लिखी, गीता लिखने के बाद में परिशिष्ट लिखा, अब परिशिष्ट लिखने के बाद फिर बात आ रही है। अब विचार करूं एक टीका और लिखनी चाहिए, गीता की टीका और लिखनी चाहिए, ऐसा ही बनवाए। तो यह ऐसी बातें मेरे को भी वर्ष काफी हो गए व्याख्यान देते हुए। 18 वर्ष से उम्र थे तब कथा करी थी मैंने, व्याख्यान दिया था, कथा करी। तो 18 वर्ष की उम्र से 100 वर्ष में थोड़ी कमी है, इतना वर्ष हुआ है। तो और इस विषय से मेरे ये लगन लगी हुई है कि पारमार्थिक उन्नति जल्दी कैसे हो, सुगमता से जल्दी कैसे कल्याण हो, इसलिए खोज करनी, ऐसे खोज में लगा हुआ हूँ, खोज में लगे हुए मेरे को इतनी बातें मिली। ऐसी बातें सुगम मिलने पर भी अगर कल्याण नहीं करते हैं तो क्या दशा होगी। मेरे को भी नहीं मिली रहती पहले बातें, मेरी अगर मिलती तो गीता संजीव ने लिख दी, परिशिष्ट की क्या जरूरत थी। अरे परिशिष्ट लिख दिया तो क्या जरूरत है, पर तो एक विचार लिखो, एक गीता टीका लिखो छोटी विचार जो उसमें परिशिष्ट में गीता संजीव आई नहीं है, ऐसी बातें लिखो गीता पर। एक विचार धवन तो तेरा नाम लिख दे, वो तेरे नाम से लिखने से लोग इतना पढ़ेंगे नहीं, लिख दो मेरा नाम सुने से लोग पढ़ेंगे। ऐसा पहले मैंने कहा तेरे नाम लिख रहे, अरे भाई तेरे नाम लिख लोग कम पढ़ेंगे तो मेरे नाम से लिख दो, क्यों मेरे नाम से लिखे लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा पढ़ने वाला ज्यादा है लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे विचार कर लिखने का विचार है, मैं गीता पर लिखने का। उनमें दो बातें आपको कही कि एक तो हम परमात्मा के अंश है, एक बात एक ये भगवत स्वरूप है संसार। ये दो बातें बहुत विलक्षणता से आपके हरेक के समझ में आ जा सके ये कम से कम कहने वास्ते तो आप लोगों को समझ में आ गई होगा। सब संसार मात्र भगवान का स्वरूप है, गीता के अनुसार है। भूमि आपा अनल वायु खंग मन खंग पांच भूत मन बुद्धि अहंकार आठ अपरा प्रकृति है, जीव परा प्रकृति, प्रकृति और पुरुष दो नहीं होते, आप और आपका स्वभाव दो नहीं है। तो स्वभाव है भगवान का, स्वभाव है साक्षात भगवान का स्वरूप है और ईश्वर अंश परमात्मा का अंश उखा था। पांच सात दस वर्ष पहले इतना मैं नहीं कहता था, भगवान का अंश ये बात बहुत कम कहता था, अब ज्यादा कहता हूँ। कम से कम इतना ख्याल हो जाएगा हम भगवान संतान है, पांच दस वर्ष पहले नहीं कहता, राज पचास वर्ष अठारह वर्ष महाराज ने कल सुनाया नहीं बोलो भाई, बहुत साल में गीता का श्लोक सुखाया संस्कृत अपने कैसा दत्तभाषी सूर्य संग महाराज हो गया छियासी वर्ष हुआ। तो छियासी वर्ष में इसी प्रश्न में बिता है जिसमें शेर जी के पास में आगे 30 वर्ष 29 वर्ष 28 29 वर्ष में शेरजी के पास आया साफ पीछे इसी विषय में विवेचन इसी विषय में विवेचन कर रहा हूँ। और मन में ये लगन है कि सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए, ये खोज करनी है। खोज अभी तक मिटी नहीं है, अभी तक मिटी नहीं है खोज, खोज करनी सुगमता से जल्दी प्राप्ति हो जाए, सुगमता से जीवन मुक्त हो जाए, प्रेमी हो जाए भगवान का। इस बातों में गीता की टीका लिखी जिसे बाद में परिशिष्ट लिखा, अगर बाद में फिर बाद में आती है कितना भाव भरा हुआ है, कितने विचार है। तो इस तरह से बातें मिलती है, इसमें भी अगर कल्याण नहीं किया तो कहाँ मिलेगी ऐसी बातें। सदा ने जन साफ कह दिया कि तुम्हारा को ऐसा साधु मिलेगा नहीं, ऐसी बात मिलेगा नहीं बताने वाला तुम्हारे को। आज भले मेरी बात मानो और मत मानो और सुनो और मत सुनो, मिलेगा नहीं। तो ये वो बातें सुनने से मालूम होता है, इतनी बातें हरे से मिलेंगी नहीं, व्याख्यान में सत्संग में हरे दिन मिलेंगी नहीं। यहाँ के सत्संग किए हुए समझे हुए दूसरे सत्संग में ठहर नहीं सकते, ये प्रत्यक्ष बात है। हरेक आदमी जो ख्याल नहीं करता भाई तो हरे से गए हमारा सत्संग करा सत्संग करा, पर ठीक समझने वाला मेरे से ऐसी बातें कही है, इस बात कहता हूँ मैं अपनी तरफ नहीं कहता हूँ, अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, सुनकर कहता हूँ। हरे जगह व्याख्यान को कई जगह होता है, हरे जगह बनते नहीं। मेरे से कई आदमियों ने कहा, कई आदमियों ने कहा है, और जगह जाओ व्याख्यान मन लगता ही नहीं, आज से जाता है कैसे पढ़े लिखे क्या बातें करते हैं। तो ऐसी बातें मिली है अपने को, इनमें विशेष ध्यान दो आप लोग। और इसमें मेरी उम्र में भी अब मेरे विचार माया वापस इस विषय में करूँ, मैं व्याख्यान बहुत दिया, अब यहीं रहेंगे, यहीं रह करके इसी बात में करें। प्रेरणा का विचार नहीं है, पक्का विचार तो पता ही क्या करें, पर विचार विशेष है ये मेरे मन में आई ये बात। तो ऐसे विचार से बहनों को भाइयों को चाहिए इसमें विशेष ध्यान दें। आज बात ये करने मन में आएगी वो पुस्तक सुनने से विशेष मन में आई तो बात एक कहने में यदि भी शर्म आती थी कहने में, परंतु फिर वो कह तो देवे छेद तो करो आप, ऐसी बातें नहीं मिलती। तो ऐसी बातें कहता हूँ, ऐसे मिस में आते हैं, मैं बहुत बढ़िया कहता हूँ, बढ़िया थी नहीं कहता हूँ, परंतु बातें ऐसी दिखती है मेरे को, प्रतीत होती है। और दूसरे व्याख्यान सुनने वाले आदमी कहते हैं, वे आदमी सुनकर कहते हैं मेरे असर पड़ा है। तो ऐसी शूमता से बात है। दो बात बताई, एक तो संसार भगत स्वरूप है, एक आप परमात्मा के साक्षात्कार से, ये बातें मिलती नहीं आप आपके तो ही आएगा, मामूली बात है, मामूली नहीं बनते। हमें खुद हमारा, मैं इतनी पहला कहता था क्या, आप सुनने वाले समझो कि पहले इतना कहता था क्या, तो इन पर जोर देता हूँ, इन बातों लक्ष्य हमारा था नहीं, दूसरे क्या कहे, दूसरे ऐसे ही कहते हैं सब बातें। तो सब जगत है, ईश्वर स्वरूप है, यह सांप गीता ने कहा सांप है, भूमि आप पांच भूत मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकृति अपरा प्रकृति परा प्रकृति जीव, अब जीव वार आठ है, जीव वार एक ईश्वर वार आठ दो दस, ये दस बातें बहुत विलक्षण है। ऐसे साफ बात हरे चीज बुद्धि नहीं भाई, सीधी सीधी बात है, सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं, सीधी बात ही। कल्याण कोई करना चाहे तो हम भगवान के अंश से साक्षात, लोगों ने समझ रखा था संसार गया और नई बात परमात्मा पर नई बात है, अरे नई नई यही बात है खास, इस वास्ते ही मनुष्य जन्म है परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही। तो इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहता हुए चेत करो, जल्दी जल्दी प्राप्ति करो, अरे देर समय हो गया। दो बात दो खास, एक तो जगत सभी स्वरूप है, ये गीता ने कहा है सब एकदम, एक मात्र जितने से भगवान का अंश है, तो कितना भगवान का हमारा संबंध है, बहुत बहुत विशेष संबंध है, भगवान मनुष्य दिया है, ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।